na tk.pl. Autopromocja. A na trójkowym zegarze właśnie wybiła czwarta. Dzień dobry. Thank you. Belgijska muzyka tak brzmi? Naprawdę. Kiedyś Dius, zespół chyba jedyny w Polsce znany z tego właśnie kraju, a przez całe lata jeszcze inne projekty tworzone przez młodego człowieka z Belgii. Gdzieś mi właśnie w tej liście tutaj... O, Tim Van Hemel. Tak się nazywa. Występuje tym razem pod szyldem Millionaire, ale ten szyld już od 2000 roku wisi i wisi czasem przez Queens of the Stone Age, a czasem przed Dave'em Grohlem, a czasem przed Eagles of Death Metal i całkiem nieźle mu to wychodzi. Piękny utwór na początek, mam nadzieję, całkiem zgrabnej i ładnej audycji, która potrwa do godziny 6. Irena Dan przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Gramy. Some days are harder than others, I know, 'cause I've watched the time. Is there nothing you lack I could bring you? Hell be the passing of time. If your heart beats, let me be your witness. All I'd ask in return is a chance. So won't you get help, do you fit in? But in the life path you have, it's the measure of time. You could lie in the hours of your breath, living long in the towers of history. It's cold living up in the sky. No to dzisiaj mamy mikrokosmos z dźwiękami, a może nie, z nazwami słabo rozpoznawalnymi. Millionaire na początek, a teraz The Wooden Sky. Ja wiem, ten zespół pojawiał się już w mikrokosmosie na przestrzeni ostatnich lat. Pozdrawiamy Toronto. Bardzo ciepło, bo z tego miasta pochodzi zespół. Kolejna płyta już, bo to nie młody zespół. Tak jak powiedziałem, wielokrotnie w mikrokosmosie się pojawiał. Przypomnę adresy. Zacznę od tego, który jest najbardziej aktywny, zwykle w trakcie trwania audycji, czyli mikrokosmos.info.pl. Tam na bieżąco staram się, jeszcze nie zacząłem, więc już nie jest na bieżąco, ale staram się umieszczać linki, odnośniki do stron artystów, którzy pojawiają się na antenie, tak by łatwiej było ich znaleźć, bo nie każdy z utworów, które słuchamy, można odsłuchać w internecie, może tak. Więc chyba łatwiej posługiwać się samymi nazwami, a utwory już Państwo sami znajdą. Bądź przynajmniej będą wiedzieć, jak pisze się nazwa zespołu The Wooden Sky, drewniane niebo. I tam zapraszam i tam czasem odrobina dyskusji się toczy. Wiadomo, taka pora jest, jak to mówiła Kasia Nosowska, taka karma. I jeszcze 71335, numer SMS-owy, najszybszy sposób skontaktowania się z prowadzącym i strona, i jeszcze mail grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Chciałem powiedzieć, że dzisiejsza audycja, gdyby zmieściły się wszystkie utwory, trwałaby do godziny 7, w związku z czym może ja już nie będę mówił, tylko posłuchamy. Steve Wickham. In the village, though, and he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, on the darkest evening of the year, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. To go before I sleep. Steve Wickham. Nazwisko niespecjalnie znane. Znają je trochę fani Sinéad O'Connor. Trochę lepiej, a może całkiem dobrze znają fani zespołu U2, bo Steve Wickham grał na skrzypcach w jednym z najważniejszych utworów, jakie U2 kiedykolwiek nagrało, czyli Sunday Bloody Sunday. A najbardziej znają go fani zespołu The Waterboys, bo on przez wiele, wiele, wiele lat na skrzypcach właśnie w The Waterboys. I stąd ta muzyka na jego solowej płycie dość podobna do tego, co Waterboysi przez te wszystkie lata nam serwowali i co jest charakterystyczne dla tego właśnie zespołu. To jedna z najważniejszych płyt w dzisiejszym mikrokosmosie. Chciałbym, by pojawił się, by Steve pojawił się jeszcze dwukrotnie. Nie wiem. Nie wiem, czy to się uda, ale na pewno jeszcze dzisiaj wróci. Steve Wickham. A teraz jeden z najsmutniejszych utworów ostatnich dni. Indisposed, in disguises, no one knows. Hides the face, lies the snake, then the sun in my disgrace. Boiling heat, summer stench, neath the black the sky looks still. Call my name through the cream and I'll hear you scream again. Black hole sun, won't you come wash away the rain. Black hole sun, won't you come, won't you come, won't you come. Stuttering, cold and damp, steal the warm wind, tired frown. Times are gone for all us bound, sometimes far too long for slaves. In my shoes, walking sleep, in my youth I pray to keep. Heaven send hell away, no one sings like you anymore. Black hole sun, won't you come wash away the rain. Black hole sun, won't you come, won't you come. Black hole sun, won't you come wash away the rain. Black hole sun, won't you come, won't you come. Hang my head, drown my fear, till we all just disappear. Black hole sun, won't you come wash away the rain. Black hole sun, won't you come, won't you come. Black hole sun, won't you come wash away the rain. Black hole sun, won't you come, won't you come. Black hole sun, black hole sun, won't you come. Black hole to, jak ten utwór się urywa. I to, jaki jest pusty w środku. I tam jest tylko gitara i tylko głos. I tylko głos, którego już nie ma. Tak sobie pomyślałem, już abstrahując trochę od tego, co się wydarzyło i od samej postaci. Z czterech zespołów najważniejszych, grunge'owych i czterech wokalistów tych zespołów został już tylko Eddie. Tak to się poukładało, bo i Nirvana, i Alice in Chains, no i Soundgarden. To już tylko Eddie jest. No i już. I taka jest moja refleksja na ten temat. I chciałbym jeszcze jedno nagranie w tym temacie Państwu zaprezentować, bo podobno, choć to już mało istotne, utwór jest jak najbardziej na miejscu. Podobno tym utworem pożegnał się z publicznością. Tak się nagrywało w 1975 roku. Physical Graffiti album oczywiście. I oczywiście jeszcze Led Zeppelin. In My Time of Dying. 11-minutowy utwór, najdłuższy w całym zestawieniu, ale na tej płycie, no nie powiem, że ważniejsze. Bardziej znane utwory również się znajdują, chociażby Kaszmir. Dobrze, skoro jesteśmy przy muzyce z czasów trochę odległych, to chciałbym Państwa zabrać jeszcze bardziej w przeszłość. Pomysłodawcą serii, a w zasadzie nie wiem, jak to nazwać. Dobrze, wszystko wyjaśnię, a Państwo sami ocenią, jak to nazwać. American Epic Sessions. Nazywać się będzie płyta. Pojawi się 9 czerwca. Wydana przez amerykańską wytwórnię Columbia. Pomysłodawcą w dużym stopniu jest Jack White. Jack White zebrał artystów takich jak Beck, Nas, Elton John, Avett Brothers, Ryan Giddens, Willie Nelson i tak dalej, i tak dalej. I zaprosił ich do studia urządzonego w latach 40. Gdzie jest mikrofon z lat 40., gdzie są głośniki z lat 40., gdzie na żywo nagrywa się, a w zasadzie, no dobrze, no skoro użyłem tego słowa, nagrywa się na płytę szelakową to, co artyści grają. Odtworzył to studio z lat 40. czy może nawet 30. co do joty. I tam zaprasza tych wcześniej przeze mnie wymienionych artystów, nagrywa wideo przy okazji, jak oni przychodzą, jak oni się rozkładają z gitarami i jak śpiewają do tego dziwnego mikrofonu. A ci artyści śpiewają i grają utwory z lat 30. i 40., czyli na nowo starają się nagrać je tak, jak były nagrywane wtedy. Pierwszym utworem z tej serii, który został wydany tak, że można to zaprezentować w radiu, bo wcześniejsze nagrania już były, już można było obejrzeć, ale nie było żadnego utworu, który można było zaprezentować. Jest utwór z lat 40. W zasadzie on jest starszy. Memphis Minnie śpiewała go w 1940. No już teraz zgubiłem. W latach 40. Killer Dealer. Tak się nazywała. A tak brzmi on w wykonaniu Alabama Shakes. Anno Domini 2017. Little baby on the scowl, terrible little preacher, hush your mouth. He's an awful little preacher, he's a killer, killer from the town. patrzę sobie właśnie, jak grają i śpiewają. Tak, bo można robić wiele rzeczy jednocześnie. Nie słyszę, słyszałem przed chwilą razem z państwem. I najbardziej mnie fascynuje w tym wszystkim ten pan inżynier, który z tą dziwną maszynerią, identyczną jak w filmie The Legend of 1900, mówi teraz... wciska guzik, macha ręką, bo już nie może się odezwać i w tym samym pomieszczeniu stojąc obserwuje, jak obraca się czysta płyta szelakowa i jak wycinany na żywo jest ten rowek. Stary dowcip mi się przypomniał, jak płyta ma 21 minut, jedna strona i 45 obrotów, to ile jest rowków na jednej stronie, tak? No ile? Jeden. Teraz wystąpi Geneva Magnus. Zostajemy z bluesem. If I ever leave you could say I told you so. And if I ever hurt you, you know I hurt myself as well. Is that any way for a girl to carry on? You think I want my loved one gone? Said I love you more than you'll ever know. When I wasn't making too much money, you know where my paycheck went. I brought it all home to you, babe. I never spent one red cent. Now is that any way for a girl to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you more than you'll ever know. Flesh and blood, but I'd be anything you desire. I could be queen of everything, or just a tiny grain of sand. Now, is there any way for a woman to carry on? Do think I want my loved one gone, 'cause I love you more than you will ever know. Said I love you, I love you, I love you, I love you, miłośnikom bluesa to nazwisko kompletnie nie jest obce. Jenny Van Magnes. Dość powiedzieć, że pierwsza płyta 1991 rok. Takie znalazłem bluesidło na jej nowej płycie. Płyta w większości już nie jest taka smutaśna jak ten utwór przed chwilą, a ten szczególnie przypadł mi do gustu. Pomyślałem, pokażę Państwu. Płyta właśnie się ukazała. Jedno zdanie od... Gdzie to było? Teraz szybko, teraz nie znajdę. O koncercie Airbag w Warszawie. Nie w Warszawie. O koncercie Airbag, który się dzisiaj odbył. Teraz tu znajdę. Na dużym portalu społecznościowym. Tomek pisze, cudnie było. Takiego zestawu na scenie jeszcze chyba nie widziałem. Perkusja, bas i trzy gitary. Było różowo i jeżozwierzowo. Ale to, co mi się chyba najbardziej podobało, to ściana dźwięków tych w sumie czterech gitar i był post-rock na koncercie Airbag. Fajnie. Cieszę się. Trochę zazdroszczę. A teraz chciałbym Państwa zabrać, no nie powiem, że na koncert, bo o koncercie jesiennym jeszcze nic nie wiemy, ale pomyślałem, że dźwięk głosu sprawi Państwu przyjemność. To nie będzie ten głos, od razu mówię, ale skojarzenie jest bardzo przyjemne. Loud and memory, sharp and sweet, remind me of springtime. A time of laying in those minefields every Saturday with you and mine. It's all my fault, it's always been my fault to keep you several feet high. You are my reason, nothing mattered, so did everything with you mine. Walking down pain is love, are you the kind? To, że zdradziłem przed utworem, że to nie ona, no to, to już teraz nie mogę do tego nawiązywać. To nie jest Tori Amos, ale słuchanie jej sprawiło mi ogromną przyjemność. Jej, czyli Charlotte Martin, artystki, która już kiedyś zabrzmiała w Mikrokosmosie, jestem tego pewien, sprawiło mi ogromną przyjemność właśnie przez skojarzenie. Ktoś kiedyś zapytał, mówiąc o Australian Pink Floyd Show, przecież to nie jest prawdziwy Pink Floyd, po co na to chodzić? A można iść na prawdziwego Pink Floyda? To była odpowiedź. Więc myślę, że dlatego bardzo podoba mi się płyta Rapture, która przed paroma dniami do mnie trafiła, do tego stopnia, że pomyślałem, jeszcze 5 minut. Shattering fates look around, there's never a bride. Right on the tip of my teeth lives a little white light. Chasing the wind, cause I think that you're holding across my thoughts, open maybe to notice them. Sending you messages, you really don't care. Blaming my chemicals, blaming all of my fear. Saving my best coding for your island, holding my breath like the sky holds the thunder. Sharing the snow, and you know already. Give me your best, I can share. Los Angeles, w stanie Kalifornia. I jeszcze przed piątą zdążymy spojrzeć, jak pięknie świeci słońce w Chicago. With golden stream, our universe was clothed in light. Pulling at the seams, our once barren world now brims with light. Time we open up our eyes, I guess space and time takes violent things, anger things, and makes them kind. We are the dead. Infinity times, infinity times, infinity. Let there be light.